сваіх птушак падлічвае ранак і нястача кожнага ранку. Зноў згубіў 4 канаплянак, 3 галубак і берасцянку. Так высока лёталі поначы, усяго, што ўнізе, не помнячы, што на досвідку ўжо не знайшлі ані знаку нашай зямлі. Каб жа знічка, што ў небе цвіце, іх прынесла на зорным хвасце і вярнула ў прызначаны час, калі птушкі спяваюць для нас.